राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कलयुग में भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? दर्शन प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये में जाना ये देवताओं की सभा में भगवान शंकर ने कहा। देवताओं की सभा में भगवान शंकर कहते हैं अरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रकट हो प्रेम होने से प्रकट हो जाए ऐसा रामायण में लिखा तो प्रेम होने से प्रकट हो जाए। और हवन और यज्ञ का परमात्मा की प्राप्ति में क्या महत्व है? वो जो काम भगवान के लिए किया जाए वो सभी भक्ति हो जाती है। रामायण के टीका में आई है बात कि झाड़ू दे करके अगर वो फेंका जाए श्री कृष्णार्पण वस्तु वो भजन हो जाए। एक नाथ जी महाराज टीका में भजन झाड़ू दे करके फूस फेंक जाए भगवान के अर्पण भजन हो गया। मानो भगवान का उद्देश्य होने से हरेक क्रिया भजन हो जाती खाना पीना सोना उठना बैठना सब। मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरे परमात्मा अपने हैं अपने दूसरा जो शरीर और संसार है सब आ गए आनंद ब्रह्मांड आ गए आनंद ब्रह्मांड ये कभी साथ रहेंगे नहीं। आप समझो सही साथ बनाएंगे बालकपन आपके साथ रहा जमाने आपके साथ रही वृद्धावस्था साथ रही सही साथ में रहने वाला नहीं और संसार साथ रहने वाला नहीं क्यों नाश तो भी जीते भावा असत भावा न भी जीते असत है नाशवान है ऐसी सत्ता नहीं है। ना भावो विजेते सत आप अगर परमात्मा जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता फिर सदा ही रहेंगे पहले भी थे और अब भी है और अगर ही रहेंगे और रहते ही हैं पिछड़ और सकते ही नहीं सच्ची बात है। केवल जो स्वीकार कर ले कुछ करना नहीं है और नहीं कर सके तो प्रार्थना करो भगवान ने प्रार्थना एक बहुत बड़ी चीज है बढ़िया चीज है भगवान से प्रार्थना हो हे नाथ मैं आपका हूं और जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय उत्साह से तब से करते रहो करने से ये योग्यता जाएगी हरदम भगवान के बदले भगवान के चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान, भगवान की धारणा, भगवान की स्मृति, भगवान में रात दिन रहो, भगवान भगवान में रात दिन रहो, भगवान का ही नाम लो, भगवान का ही चिंतन करो, भगवान को ही पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान करने से ये योग्यता जाएगी। मैं भगवान का हूँ, हे भगवान ही मेरे ही होता जाए, और ऐसे अभी है तब ठीक है, और जिन्होंने याद कर लिया स्वीकार कर लिया तो हो गया, नहीं किया याद कर रहे, और सबने याद कर लिया बहुत आनंद की बात, बहुत जरूरी केवल स्वीकार। कोई किसी देश या किसी वेश में कोई हो, नर्म देश वाले उनको छूने के मना कई दिन करते हैं, और कई भगत ऐसी माताएं बना हुई है, भगत प्रेम होना चाहे प्रेम, वहां प्रेम की बात दूसरी है, विधि निषेध की बात दूसरी है। विधि निषेध तो संसार के है, प्रेम है तो संसार से ऊंचा। आपका ध्येय परमात्मा होना चाहिए, अगले काम भगवान करता हूँ, भोजन करता हूँ भगवान का काम, जल पीता हूँ भगवान का काम, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि है, बोलता हूँ स्थिति है, लेटता हूँ रनोत है, ये सब आपका ध्येय परमात्मा हो तो आपके सब क्रियाएं बजर हो जाए, उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब बदल जाए, लक्ष्य आपका भगवान चाहिए, लक्ष्य धनकार भोगों का न हो, भोग और धन दो लक्ष्य न हो, भोग भोगना और धन इकट्ठा करना, यह जिसका भाव रहता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। जिसका लक्ष्य धन इकट्ठा करना है, भोग भोगना है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। सीधी बात है, सब भगवान के लिए करे, अपने सुख भोगना नहीं है, यही तनुकार फल विषय है ना भाई, यह शरीर का फल विषय भोगना नहीं है, यह तन मनुष्य शरीर यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प आत्म दुखदाई, स्वर्ग देव तुम अंत में दुख होगा, ये बात चांद बनने से तामस न बजाए तामस ये बात है। ध्येय भगवान का आपका, आपका लक्ष्य भगवान नहीं होना चाहिए, सब भजन हो जाएगा, खाना पीना भजन हो जाएगा, देखना सुनना भजन हो जाएगा, आपका लक्ष्य भगवान का है, मैं भगवान को देख रहा हूँ सब जगह भगवान देख रहा हूँ, वो देखना भजन हो जाएगा, आपका लक्ष्य भगवान चाहिए, ध्येय भगवान चाहिए, सब क्रिया यत करोषि यदर्शनाशि यद जुहोषि ददाशि यत यद तपस्वी कौनते है तत्कोश मदर्पणम, सब मेरे अर्पण कर दो तो शुभ अशुभ फल मोसे शुभा शुभ अशुभ फल मोसे कर बदले संन्यासी योग माँ पेश प्राप्ति, लक्ष्य आपका भगवान हो, भोग भोगना न हो, संग्रह करना न हो, सब क्रिया भगवान, उठना बैठना गाना पीना सब क्रिया मात्र बदल दे, कोई नाम जप खेरी कर सकना ही बदल नहीं, सब ध्येय परमात्मा चाहिए, ध्येय लक्षण रुपयों का होगा, गीता वाचा है, भागवत पढ़े है, रुपयों वास्ते भगवान जी बात भगवती वार्ता गेह गेह जने जने कायता कण दो मैंने कथा सारो कथा कन्लोप से किया हुआ वो कथा हुआ कथा कथा का सार चला गया। पंडित भागवती वार्ता के जने जने कारिता कर्ण लोभे न कथा सार तत्व कथा कथा का सार चला गया। धन से धन उद्देश्य धन हो गया, धन की प्राप्ति होगी कि नहीं दोनों का संदेह, पर भजन निर्थ हो गया। हे भगवान का लक्ष्य हो झाड़ू देने भजन मिला, यद करो सी जो कुछ करता यद करो सी यदि जो खाता है यद जो दो यज्ञ करता है दान देता है तब करता है सब बिल अर्पण कर दो तो शुभ और शुभ दोनों कर्मों से मुक्त हो जाओ। आपका लक्ष्य केवल भगवान बनो, अपना आराम अपना सुख नहीं, सब क्रिया बदल जाए खाना पीना आदि सब मातु के लिए भगवान के लिए हो। सत्संग में जाते हो भगवान के पर एक कदम भगवान के लिए बढ़ आते हो भगवान कर्म भगवान कर्म तो चलना भी भजन हो जाएगा, भोजन करने भजन हो जाएगा, जल पीना भी भजन हो जाएगा, देखना भी भजन हो जाएगा, सब क्रिया भजन हो जाएगा। आपका लक्ष्य भगवान चाहिए, भोग संगनी चाहिए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम क्या परिवसाय तो बुद्धि समर्थ न मिली, परमात्मा बुद्धि नहीं लगेगी। भोग भोगना और संग्रह करना ये तो सब संसार हो जाए, झाड़ू देना भगवान बजे साधु बाबू यादो हने वहन मतलो पले पर मार दुना दो गायन में न सकती हो। मथुरा के स्त्रियां भगवान को देख कर कह रही है यादो हने अवहन रे मतलब नहीं मती हुई नहीं पती हुई सब काम भगवान के लिए हो रहा। हमें चिंत ज्ञान आता है कहीं चित्त याद आ चित्त ज्ञान बना दिया ये चित्त सवारी है भगवान ने भगवान के आजमान हो जैसे घोड़े पर चढ़ते हैं ना ऐसे चित्त में भगवान से दे रहे हरदम तो सब प्रश्न हो गया ध्यय परमात्मा को देगा लक्ष्य हो धन धन तो मिले नहीं मिले दोनों बातें पर भगवान का तरह भगवान देखते ही है पक्के कोई क्रिया खाली नहीं जाती सब समय भगवान का बहुत बढ़िया बात है। हरे भगवान के लिए भगवान के लिए भगवान के लिए करो सब काम बदल भगवान का ध्यान हो भगवान का ही चिंतन हो भगवान का ही मनन हो भगवान का ही इंद्र हो सब भगवान क्रिया बदल जाएगा। शुभ अशुभ फल से शुभ शुभ दोनों फल से विमुख तो माओगे से आप लक्ष्य ध्येय परमात्मा बना लो। अपने उम्र का ध्येय परमात्मा है हमारा, जैसे लोग धन बना रहे धन पैदा कर धन पैदा धन पैदा भी हो जाता है वो नष्ट हो जाता दोनों होता है इसमें एक ही होगा भगवत प्राप्ति होगी। धन तो नाशवान है नाश ही होगा हो जाए तो नष्ट होगा नहीं होता ही नष्ट होगा अरे भगवान की प्राप्ति जरूर होगी और नाश होगा ही नहीं। कितनी शुभ बात है देह परमात्मा का हो लक्ष्य आपका परमात्मा हो तो भगवान में जाता हूँ एक कदम भाग हो जाएगा लक्ष्य। जैसे बद्रीनाथ जा रहे हैं तो जाते हुए मर जाए तो कल्याण हो जाएगा, अरे आते हुए मर कल्याण नहीं होगा। परिणाम कर लिया आते हो ध्यान घर का हो गया, घर जा रहे हो कैसे भाई चाह रहे हैं ध्यान भगवान का है तो भजन हो गया, आ रहे हैं ध्यान घर का है बदना दर्शन कर लिया आते कल्याण नहीं होगा। जाना भी क्रिया है आना भी क्रिया तो भजन आप बताइए आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका करने का भाव क्या है, किस लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। आनंद हो जाएगा मस्त हो जाओ एकदम, क्यों भगवान सब जगह परिपूर्ण है, भगवान में ही रहते हरदम आप भगवान में रहते। भगवान तो है व्यापक आकाश की तरह, आप हो आकाश है इस पदार्थ में, इस तरह भगवान परिपूर्ण है, बाहर भीतर भीतर भीतर बहिरंतस्य भूतानाम, बहिरंतस्य भूतानाम बाहर भी भीतर असरम सर सर असर सब भगवान है। सुश्रुता जैसे पढ़ा हुआ वेदता है श्रीमद भगवदगीता है बिल्कुल अक्षर जानता है उनको पढ़ा है, वो चित्र का तो लिख भी जाएगा। ऐसे जानकार है कि भगवान है सब जगह भगवान है वो जानकार है। यो माँ मैं मसूल रो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित, वो सर्वित है भरती माम सर्वभाव इन भारत सर्वान में अपने पंद्रह अध्याय लिखा है गीता में। भगवान का भजन हो जाए सब क्रिया भजन जाए, नहीं तो गीता पाठ है रुपयों के लिए भागवती कथा करता है रुपयों के लिए, लक्ष्य आपका हिंसा है उसमें नफा है लोग नुकसान है, अरे भगवान का नफा ही नफा नुकसान है ही नहीं, नुकसान है कोई नफा है देह परमात्मा हो परमात्मा अविनाशी है, आप सब क्रिया भजन हो जाए संपूर्ण क्रियाएं भजन है, इतनी बढ़िया बात है। ध्येय लक्ष्य और भगवान का बना लो, सत्संग करते भगवान की प्राप्ति के लिए तो सत्संग भजन हो गया। अरे भाई निद्रा समाधि स्थिति बताओ, निद्रा समाधि भगवान के लिए सो रहे हैं, बालक को नींद आ जाए तो महाराज ही होती है ना, बालक भूल गए तो महाराज ही होती है, ऐसे भगवान आज ही होते हैं, आप सो जाओ आराम ले भगवान आज ही हो जाए, भगवान का भजन हो गया। आप कैसे काम करो सब भगवान के लिए, आप में संग्रह का और भोग भोगने का लक्ष्य न हो, रुपया पैसा संग्रह करना है सुख भोगना है यह लक्ष्य होता है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। भागवत का पाठ करो गीता का पाठ करो अच्छा होगा शुभ होगा पर मुक्ति हो जाए नहीं है, यह ध्येय करते झाड़ू दे तो बदल जाएगा। यद करो से यदश दासी यज्ञो सिद्धासी यद तपस्या होती है तत्पुर समाधान प्रणाम शुभ अशुभ फल से शुभ अशुभ कर्मों का फल सब परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो माओ गीता में लिखा ये बात है। एकदम ध्येय आपका अरे मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस वजह से भगवान 16 लाख बहुत ही बीच में भी मनुष्य देते हैं। बाहर आए तो अब गई कब करे करुणा न दे ही देते इस बिना हेतु सुने बिना हेतु सुने करो प्रभु मनुष्य ही देते। मनुष्य ध्येय परमात्मा ही चाहिए परमात्मा ही हमें तो परमात्मा ही कर दिए सब भजन हो जाए और वो मुक्ति हो जाएगी। कोई काम करो टट्टी पैसा फिरना भी भजन हो जाएगा थूकना भी भजन हो जाएगा सुनाना भी भजन हो जाएगा। भगवान के लिए कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। बालक भोजन कर रहता है तो माँ राजी हो जाती बोलो भोजन तो मेरे बच्चे को राजी हो जाए माँ आज जी शुरू हो गयो सौ जी मिले हो ऐसे भगवान के मार जी शुरू कितने शुरू बात है कितने शुरू बालक थी मिले तो महाराज जी थे नहीं बोलो माँ तो मेरे बालक को राजी हो जाए माँ तो तुम्हें वो माता से बेटा तुम्हें माँ भगवान ही माँ है भगवान ही बाप है। माता माँ राम मत राम चंद्र स्वामी राम मत सगा राम चंद्र सर्वस्व मेरा पसंद हमारे भगवान है। हमारा संबंध भगवान के साथ ही है क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी जीव मात्र भगवान का अंश है तो भगवान के साथ हमारा अटूट संबंध है नित्य संबंध है। परंतु आप संसार से संबंध जोड़ते हैं तो जन्म और मरो जन्म मरो जन्म मरो गाने का पहल उम्र पर चलता है अरे वहां का वहां ही रहता एक कदम नहीं जाता। कोलू का पहल है वही रहा उम्र भर चले उम्र भर वहां का वहां एक कदम नहीं जाता। ऐसे जन्म गए तो मरो मर गए तो जन्म गए तो मरो मर गए तो जन्म गए तो मरो चक्कर का आप देख केवल भगवान को मना फिर सब भजन हो जाए। महाराज खेल के दौड़ता है दूर जाता है तो महाराज जी मिल गए दौड़ के गोली चल जाता जी जी गए दौड़ के पीठ पर चल जाता जी जी तो माँ है सब क्रिया बदल जाए भगवान प्रसन्न हो गए। ये बात क्यों माँ बाप है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो सर्वम हम देव देव मेरे भगवान के लिए आप कोई काम करे भगवान ही प्राप्ति केवल भगवान की प्रसन्नता चले तो माँ है तो माता से पिता तो है भगवान की प्राप्ति। आपका लक्ष्य भगवान होना चाहिए ध्येय भगवान होना चाहिए पर सब भजन हो जाए भगवान की प्रसन्नता होगी तब नींद ले अच्छी तरह तो महाराज जी हो जाते। बोलो माँ को क्या फायदा हुआ नींद मारे भोजन मारे हमारे भोजन करने बोला मात्र क्रिया भगवान के लिए करे, भगवान की प्राप्ति हो, अपना ध्येय हो, तो सब भजन हो जाएगा। सब जो कुछ करते हो आपका लक्ष्य भगवान चाहे, कितनी सीधी सर बात है, यद करो से यदर्शना से भोजन करता है। आज छोरो जी मिले हो महाराज जी हुआ भगवान राज्य इतनी सस्ती बात, इतनी सर बात, भगवान काम है, भगवान काम करता है तो सब भजन हो गया। सब जो कुछ शुभ अशुभ फल ले रहे मुक्ति, शुभ अशुभ कर्म का फल मुक्ति, पहली जो शुभ अशुभ किया वो भी भजन, अपने आप को समर्पण किया। माम एकम शरणम व्रज, मैं शरण आ जा, अहं तो सर्व पाप विमोचय, मैं सब पापों करूंगा, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण हो जाए। इतनी बात है तो लक्ष्य भगवान का बना लो, देव भगवान का, मेरा जीना भगवान के लिए है, तो आप श्वास लेते हो ये भजन चाह, ये बात आपका ध्येय भगवान होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवान है, सब भजन जो करता है यद करो उसी यदर्शना से, भोजन करता ही भजन है, जल पीता ही भजन है, स्नान करता ही भजन है, कपड़ा धोना ही भजन है, तथी पैसा फैले भजन है। आप सेवा करते हैं जो टट्टी को साफ करे वो भी सेवा है कि नहीं, सब अपने आप को भगवान ने अर्पण कर दिया, अब सब का भगवान, जैसे पति पिता स्त्री होती है पति के लिए काम करती, बिंदी मिलाई थी पति के संबंध से, कपड़ा ही पहनता है कपड़ा पति के संबंध से, सब पति की सेवा, बिंदी लगाना पति की सेवा है। इसी बढ़िया बात है, ऐसे भगवान के लिए जो करो थूको भजन हो जाएगा। इसी बढ़िया बात है, हंसो रवो जो सब भजन भगवान के लिए, हंसो भगवान के लिए, रहो भगवान के लिए, भोजन करो भजन पियो भगवान के लिए, हे नाथ हे नाथ आओ भजन, सब भजन हो जाएगा। केवल नाम जप ही नहीं, नाम जो भी भजन, कीर्तन भी भजन, याद करना भी भजन, घर में तो माला फिरे जीव फिरे मुख माए, मनवा तो सौंदर्य फिरे, यह तो सुमरना है। ध्येय बना लो एक भगवान की प्राप्ति करना, हमें ध्येय लक्ष्य बना लो, पर सब बदल जाएगा। कैसी बढ़िया बात है, कितना सुगम काम है। आज बताया था नहीं, कल बताया था, जो काम करते हो आपको जो प्रिय लगे वो कर दो, सब भगवान के भजन, कितनी सुगम बात है, भगवान के बल बैठा हो भगवान के लिए, मन नहीं लगे तो बैठा भगवान के लिए है, भजन करने के लिए उसका महत्व है, भगवान के लिए आप चिंतन करो तो नहीं हो तो होना, होने वाला आप नहीं है, हम बैठे भगवान के लिए, भर्ती हो गया लिखा जाता कवायद खेलते हैं, काम करते हैं, खाली बोले चला हुआ है तो काम होया नहीं, राजी होता है नहीं अवसर है। तो क्या मिलता है, भर्ती हो गया भगवान में, भर्ती हो जाओ भगवान काम में, मन लगे न लगे इतनी बात नहीं है, आपका ध्येय भगवान हो सब भजन हो जाएगा। कितनी सुनू बात है, भगवान है चार बजिया चार मिनट की सौ भगवान का नाम नहीं।